Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resula ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri izleyen çok değerli dostlar. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli Hazirun, değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 131. ayeti kerimesinde kaldık. Rabbim inayet ederse 131 ve 133. ayeti kerimeler arasını bugün işleme gayreti içerisinde olacağız. Ama sohbetimizin esasını, merkezini 131. ayeti kerimedeki takva konusu inşallah şekillendirecek. Dolayısıyla ben müsaadelerinizle hiç vakit kaybetmeden Nisa suresinin 131. ayeti kerimesini mealen tilavet etmek istiyorum ve sonrasında da üzerinde konuşulması, paylaşılması icap eden hususlarda konuşacağız, paylaşacağız inşallahü rahman. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 131. ayeti celile-i tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Ba'de e'udhu billah. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bu bize birazdan çok lazım olacak. Ben müsaadelerinizle tekrar etmek istiyorum. Biliyoruz ama hayır getireceğini ümit ederek tekrar ediyorum. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size Allah'tan korkun diye emrettik. Eğer inkar ederseniz biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah hudutsuz zengindir, ziyadesiyle övgüye layıktır. Azim olan Allah Azza ve Celle doğru söylemiştir. Şimdi siz de mealde dinlediniz, kulak verdiniz kardeşlerim. 131. ayeti kerimenin esası takva ile alakalı. Allahu Azza ve Celle mealen okudum. Bizden öncekilerden istediği gibi bizden de Allah Azza ve Celle'ye karşı takvalı olmayı emrediyor. Birazdan inşallahü rahman sohbetimizin ilerleyen safhalarında takvanın tarifini yapacağız. Takvanın niçin önemli olduğunu masaya yatıracağız. Çok geniş yelpazede değerlendirmeye çalışacağız. Yine takva önderlerinden, sahabelerden hakikaten böyle etkileyici örnekler paylaşmaya çalışacağım. Ama öncesinde takva konusuna hazırlık aşamasında ben bu ayeti kerimeyi okurken Allahu Azza ve Celle takva konusuyla alakalı bir emri var. Var olmaya var da ayeti kerimenin öncesinde ve sonrasında Allah Azza ve Celle şöyle bitiriyor. Yerde ve gökte ne varsa Allah'ındır. Hepsi Allah'ındır. Takvayı emrediyor, sonrasında yine böyle bitiriyor. Diyor ki bilesiniz ki yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Bu benim dikkatimi çok celbetti ve üzerinde biraz yoğunlaştıktan sonra bunu paylaşmak istedim. Dedim ya tarifine, önemine gireceğiz inşallah birazdan. Ama Allahu Azza ve Celle'nin bizden bir talebi var dostlar. Bizlerden alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin isteği, talebi şu: Allah'a karşı takvalı olun. Bunu açacağız birazdan. Ama kendisine takvalı olmamızı istediği Allah Azza ve Celle kendisini bizatihi ayetin önünde ve sonunda tarifliyor. Diyor ki takvalı olmanızı istediğim o Allah yerin ve göğün sahibidir. Allahu Ekber. İnan ahir kelam olmayı hak eden bir cümle. Velhamdülillahi rabbil alemin desem, klişe cümlemle, insem kürsüden bugünün azı olarak yeter. Memuruz. Yeri geldiği zaman amiriz ve bizim de amirimiz var. Bir fabrikada çalışıyoruz. Patronumuz var. Ve onun çevresini, etrafını belirlediği bir takım kurallar çerçevesinde hareket ediyoruz. Doğru mu? Doğru. Memuruz. Fabrikada işçiyiz. Ne bileyim, bizim üstümüzde bizi bağlayanlara karşı bir takım sorumluluklarımız var. Ve alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle bize bunu hatırlatırcasına, kendisine takvalı olmanızı istediğim o kişi sizin amiriniz değil, sizin üstünüz değil, patronunuz değil, sizin gibi bir beşer değil. Hayranlıkla izlediğiniz yerin ve göğün sahibi Allah. Hatırlatıyor Allah bize. Takvalı olmanızı istediğim o Allah yeri ve göğü yaratmıştır. Hiç yoktan yaratmıştır. Yani sizden takvalı olmanızı istediğim o kişi Ahmet değil. Amiriniz değil, patronunuz değil, okulda müdürünüz değil, rektörünüz değil. Sizden takvalı olmanızı istediğim o zat, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'dir. Allahu Akbar. Ayetin dehşetliğine bakınız. Öncesinde böyle başlıyor. Yerin ve göğün sahibi Allah'tır. Takvalı olun diyor Allah. Emrediyor ve yine hatırlatıyor ve bitiriyor ayeti. Yerin ve göğün sahibi Allah, ona karşı takvalı olmanızı emrediyorum. Vallahi Ahmet'ten bahsetmiyorum. Mehmet'ten bahsetmiyorum. Amirden, memurdan, müdürden, rektörden değil. Şeften değil. Neden? Yeri ve göğü yaratan ve sahibi olan Allah'tan bahsediyorum. Ben de bu hatırlatmayı, takvanın tarifi, takvanın önemi ve bununla alakalı örneklere geçmeden önce Allahu Teala'nın azametini hatırlatan bu ayete dikkatlerinizi celbetmek istedim. Takvalı olacağız kime? Allahu Azza ve Celle'ye. Kim o Allah? Azametini bu ayeti kerimede beyan etmiş. Yerin ve göğün sahibi Allah'a takvalı olmanızı istiyorum. Halas. Allah bize yerin ve göğün sahibi, alemlerin Rabbi olan Allah hakkıyla takvalı olanlardan eylesin. Allahümme amin. Dostlar, bu çok ufacık bir girizgahın hemen ardından az önce de söyledim, takvanın ne olduğunu konuşacağız. Sonrasında da takvanın önemini masaya yatıracağız. Ama takvayı bir tariflemek icap ederse, tabii ben çok kelime anlamına, ıstılahi anlamına, edebi yönüyle bir tariflemeye gitmenin ötesinde anlaşılır, kalıcı olacağını umduğum tariflerle iktifa edeceğim. Ama öncesinde takva, vikaye kelimesinden, kökünden türemiştir. Lugatta sığınmak ve korunmak anlamını taşır. Istilahta ise Allah'ın emirleri ve yasaklarına göre yaşamak olarak tariflenmiştir. Şimdi bu lügat, lugavi ve ıslahi olarak tarifi. Ama akıllarda kalıcı olması bakımından şöyle kalsın. Yani böyle hani tir tir titremek ve ürpermek anlamındaki takva veya haşyet, bundan bahsetmiyoruz. Allah Azza ve Celle'nin ıslahi olarak tarifi emir ve yasaklarına göre yaşamaktır. Birazdan Ömer ve Ubey radıyallahu anh veya radıyallahu anhumanın bir rivayetini paylaşacağım. Onun üzerinden takvanın tarifi daha da zihinlerimizde böyle bir anlam kazanacak inşallahurrahman. Ömer radıyallahu anh ve Ubey bin Ka'b böyle sohbet ederlerken bir gün İbn Kesir'de geçen bir rivayeti paylaşıyorum. Ömer Ubey bin Ka'b'a takvanın ne anlama geldiğini soruyor. Ubey kendisinden Kur'an'ın öğrenilmesi gerektiğini bizatihi aleyhissalatü vesselam tembihlediği bir adamdır. Kur'an'ın tabiriyle adam ha. Ömer radıyallahu anh geliyor Ubey bin Ka'b'a, diyor ki Ubey takva nedir? Şimdi ben sorsam, desem ki takva nedir, herkes öyle ya da böyle üç aşağı beş yukarı takva ile alakalı bir tarif getirecektir. Ama Ömer radıyallahu anh'ın sorusu üzerine Ubey diyor ki ya Ömer, sen diyor hiç dikenli yolda yürüdün mü? Sen hiç sıkıntılı, meşakkatli, böyle sana eziyet veren dikenlerin olduğu bir yolda yürüdün mü? Ömer radıyallahu anh diyor ki, ya Ubey tabii ki yürüdüm. Peki diyor, ya Ömer ne yaptın sen o vakit? Yani sen o dikenli yolda yürürken halin nasıldı? Ömer radıyallahu anh diyor ki, vallahi ilk önce diyor pantolonumu böyle sıradım. Ondan sonra diyor dikenlere bana zarar verecek olduğunu gördüğüm veya inandığım onlara basmamaya çalıştım. Yani dikenlerden kendimi koruyarak yürümeye çalıştım ve bu halde yürüdüm yani dikenli yolda. Niye ki deyince Ubey diyor ki dur. İşte takva budur. Takva emir ve yasaklara uygun hayat serüveninde ilerlemenin ta kendisidir diyor. Bir anlam kazandı mı şimdi takva? Yine ben Ömer radıyallahu anh ve Ubey bin Ka'b'ın bu rivayetinin üzerinden hakikaten takvanın şekilcilikten çok uzak olduğunu anlıyorum. Öyle değil mi? Yine uzunca sakal bırakmış, elinde misvak, cübbesini, sarığını giyinmiş kardeşlerim. Tabii bunu itham anlamında söylemiyorum. Kesinlikle bu anlamda yanlış anlaşılmasın. Ama takvanın şekilcilikten ibaret olmadığını ifade etmeye çalışıyorum. Takvayı Ömer radıyallahu anh ve Ubey bin Ka'b tarif etmişler. Takva Allah azza ve celle'nin emirleri ve yasakları doğrultusunda hayat serüveninde ilerlemenin kendisidir. Yani nasıl ki dikenli yolda bize eziyet vereceğine inandığımız şeylere dikkat ederek yürüyorsak, kulun hayat sahasında ve arenasında helaller ve haramlar, emirler ve yasaklara riayet ederek hassasiyetle yürüme anlayışına biz takva diyoruz. Dolayısıyla takva inanın ki kıymetli kardeşlerim, bu tariften hareketle söylüyorum. Bir elimizde misvakla sünnet-i seniyyeyi yerine getirmeye çalışırken diğer elimizle faizle alışveriş yapmak değildir. İstediğin kadar sakalın uzun olsun. İstediğiniz kadar jilet gibi bir cübbeye sahip olun. İstediğiniz kadar sarığınız hakikaten kallavi olsun. Ama takva bu değil. Bunu özellikle niye vurguluyorum? Ben inanıyorum ki her birinize sorsam Kahir ekseriyetinde toplumumuzda takva dendiği zaman zahiren bu hassasiyetleri ve bu tür şeyleri gözetenler aklımıza gelir. Ama inanın boynumuzu bir tarafa yıkıp elimizde 99'luk tesbihle Allah Azza ve Celle'yi zikrederken haramların içerisinde yaşamaya sessiz kalmak değildir takva. Çünkü takvanın tarifi bu değil. Takva Allahu Azza ve Celle'nin emirleri ve yasakları doğrultusunda hayat serüveninde ilerlemenin ta kendisidir. Onun için yine dediğim gibi bu kardeşlerimizi itham etmiyorum ve böyle bir kastım da yok, Allah'a sığınırım. Ama böyle bir çağrışım genelde hakim olduğu için bunun altını çizmek istedim. Takva böyle kılıkta kıyafette aranan bir şey değil. Dolayısıyla takva dendiği zaman bizde çağrıştırması gereken evimize gideceğiz. Kimimize eşimiz, eşlerimiz soracak diyecek ki Abdullah Hoca ne anlattı? Yahut da birilerimiz inisiyatif kullanacak. Sohbeti o anlatacak evde. Yahut da başımızı yastığa koyacağız. Abdullah İmamoğlu'ndan bir azık kalsın istiyorsak o da şu olsun. Takva Allah'ın helalleri ve haramları, emirleri ve yasakları doğrultusunda yaşam sürmektir. Başkası değil. Tamam inşallah. Tarifi ve tanımı yaptıktan sonra diğer bir konu karşımıza çıkıyor ki o da dostlar takva önemli mi? Yahut da ne kadar önemli? Biz takvayı hangi konumda değerlendireceğiz, konuşlandıracağız daha doğrusu. Eğer ki yine Tefsir-i Furkan'ın bir azığı zihinlerde kalsın istiyorsak şöyle bir cümle kullanmak istiyorum. Takva biz kulların hem dünya hem de ukba saadetinin teminatıdır. Bu kadar önemlidir. Allah için not edin. Gönlünüze, sadrınıza, hıfzınıza nakşedin. Kardeşiniz Abdullah'dan size bir armağan. Takva hem dünya hem de ukba saadetinin teminatıdır. Takva lüks değildir. Şunu demeye çalışıyorum. Gece teheccüde kalkmak bizim için ekstradır. Bonus yani tabiri caizse. Yaptığımız takdirde bizim için hakikaten ziyadesiyle dönüşü anlamında sevap olan bir şeydir. Takva da yapıldığında, daha doğrusu takva kıyafeti kuşanıldığında kulu daha da sevaba yaklaştıran ama ihmal ettiğinde de kul için hiçbir beisi olmayan bir mesele değildir. Nedir? Takva elbisesi bir mümin, bir inanan için zarurettir. Bu elbiseyi kuşanması nedir? Önemlidir. Lüks değil. Mecburiyettir, şiarıdır Müslümanın. Onun için diyoruz ki takva ahiretin, ahiret saadetinin teminatıdır. Onun için yaptığımız takdirde bize sevabı olan, ya ben takva, genelde mesela takva nedir? Gece fazladan teheccüde kalkmak. Ya ne takvalı adam ya, maşallah. Ben hiç sünnet namazlarını geçirdiğini görmedim. Ama aynı adamı ben kredi, faiz çekerken gördüm. Ne oldu? İşte takva bu değil. Nafileleri artırmanın karşılığı değil takva. Yapıldığı takdirde kişiye fazladan sevap kazandıracak bir meseleden, argümandan bahsetmiyoruz. Bir Müslümanın şiarından bahsediyoruz. Onu kuşandığı takdirde ona ahireti temin edecek bir husustan bahsediyoruz. Allahu Akbar. Mümin için önemli değil mi? Ahirette saadet yurduna erişmek hepimizin arzusu değil mi kardeşlerim? Allah bizi bu arzumuza nail kılsın. Allahümme amin. Bunu istiyoruz. Bunun derdiyle dertlendik. Onun için diyoruz ki öz cümleyle takva müminin şiarıdır. Ve takva ahiret saadetinin teminatıdır biiznillah. O elbiseyi mümin kuşanacak. Öyle askıda ihtiyaç olduğunda takınayım değil. Niye? Niye takvayı böyle tarifledik? Yahut da önemiyle alakalı niçin ahiret saadetidir ve teminatıdır dedik? Çünkü bunu tarifinde saklıdır. Ne demiştik? Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hayat serüveninde ilerlemek. Bizim de gayemiz Rabbimizin razı olduğu bir yaşam sürüp de ahirette saadete ermek değil mi kıymetli kardeşlerim? Vallahi öyle. Takvanın ehemmiyetiyle alakalı ne kadar önemli bir mesele olduğunu bir hadisi şerifin ışığında inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Az önce söylediğim cümleyi teyit etmek gayesiyle takva biz inananlar için ahiret saadetinin teminatıdır dedik. Öyleyse bize zarurettir. Bir Müslüman onu bir kenara koyup onu kuşanmadan hayat serüveninde yolculuğa çıkamaz. Takva müminin en güçlü azığıdır. Allah azıklanabilmeyi cümlemize nasip etsin. Takvanın önemiyle alakalı bir hadisi şerif. Ben demiyorum ha. İbn-i Mace'nin tahric etmiş olduğu bir hadisi şerif. Kaynağı da belirtmiş olayım. Ebu Zer radıyallahu anh'dır ravisi. Diyor ki bir gün aleyhissalatu vesselam şöyle derken işittim. Dikkat edin dostlar. Aleyhissalatu vesselam konuşuyor. Ben susayım. Aleyhissalatu vesselamın hadisi anlatsın. Buyuruyor ki Efendimiz, Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bir ayet biliyorum ki, şayet insanlar o ayete sahip çıksalardı, onların hayatları boyunca her şeylerine yeterdi. Tekrar edeyim mi? Gerek var mı? Buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, ben bir ayet biliyorum ki, şayet insanlar o ayeti sahiplenseydi, o ayetten tutsaydı, o ayeti bağrına bassaydı, hayatının merkezine taşısaydı, bu ayet onların hayatlarında her şeye yeterli gelirdi. Merak ettiniz mi hangi ayet? Ettiniz mi dostlar? Ashab da etmiş. Ya Resulallah nedir o? Yani o ayet hangi ayet ola ki biz ona sahip çıktığımız takdirde hayatımızda her şeye yetecek. Allahu Ekber. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız olmayacak. O ayet her şeye kafi gelecek. Subhanallah. Vallahi Bağdat hikayesi anlatmıyorum. Size klasik kitaptan bir şeyler anlatmıyorum. Bu sözün sahibi, sözünden, müjdesinden asla dönücü olmayan Resulullah aleyhissalatu vesselam'dır. Her şeye kafi geleceğini söylüyor bu ayetin. Ashab soruyor, diyor ki ya Resulallah hangi ayettir o? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, Talak suresinin 2. ayeti, men yettekillâhe yec'al lehu mehrece. Kim Allah'tan hakkıyla korkarsa, takvalı olursa, Allah ona umulmadık kapılar aralar. Hatta bu ayet-i kerime geçtiğimiz hafta tefsir sohbetinin sonrasında kardeşlerle masada konuşmuştuk. Subhanallah. Men yettekillâhe yec'al lehu mehrece. Kim takvayla hareket ederse, takva neydi? Hayat serüveninde, hayatta, bütün işlerimizde, zerresinden küresine kadar Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hareket etmekti. Bu ayetin karşılığı şöyle oluyor. Kim ki hayatında işlerini Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda tanzim ederse, Allah ona hiç ummadığı yerlerden kapılar açacak. Bu sözü kim söyledi? Allahu Azza ve Celle. Ki o Allah, bizim inandığımız Allah, sözünden ve vaadinden asla dönücü değildir. Kardeşiniz Abdullah yalan konuşabilir. Ama alemlerin Rabbi olan Allah, sözünden ve vaadinden asla dönücü değildir. Biz takvalı olalım, Allah bize ummadığımız kapılar aralayacak. Ve bu ayetin bize yeterli geldiğini, geleceğini söyleyen, müjdeleyen, bu teminatı veren de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeterlidir. Allah ona yeterlidir. Bunun ötesinde söz yok. Dolayısıyla biz takvanın hayatımızda ne kadar önemli bir yerde durduğunu öğrenmiş olduk. Peki mesaj ne? Azık ne? Bize bu ayeti kerimenin hediyesi ne? Hayatımızın her bir noktasında, her bir alanında Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hareket edeceğiz. Menfaatimizin değil, makamın değil, mevkinin değil, şöhretin değil, ticaretimiz uğrunda değil, sadece ve sadece takva dürtüsüyle hareket edeceğiz. Allah olmaz dediyse olmayacak. Olur dediyse olacak. Biz bunu düstur edindiğimiz zaman Rabbimizin vaadi var dostlar. Kerim kardeşler, ekranları başındaki hazirun. Allah diyor ki ben size ummadığınız kapılar aralayacağım. Ve yerzukhu min haythu la yahtasib. Ve hiç ummadığınız yerden de rızıklandıracağım. Ve men yetevekkel alallah fehu hasbuh. Sonrasında kim Allah'a tevekkül ederse dönsün gitsin geriye, Allah ona yeter. Ya Allah seninle olmuş, var mı ötesi? Ne yapacağım vali kaymakamı? Allah yeter. Ölçü bu olacak. Ben bunu bizatihi birçoğumuz günlük hayatımızda fiilen yaşamışızdır. Allah'ın hiç ummadığımız yerden kapılar araladığına çok şahit olmuşuzdur. Sadece takva dürtüsüyle hareket ettiğimiz için. Ya Rabbi sadece senden razı olduğunu istiyoruz dediğimizden ötürü Allah beklemediğimiz, ummadığımız yerlerde nice kapılar aralamıştır. Hepimizin bununla alakalı anlatacak birçok hikayesi vardır ben inanıyorum. Doğru mu? Başımdan şöyle bir olay geçmişti. Takvanın ehemmiyetini ve takvayla hareket edildiği takdirde bu dünyada, ama bazen de Allah kulun karşılığını araladığı o kapıları dünyada vermez, bakarsınız Ebu Bekir için araladığı kapıdan size de buyur eder Allah, bakarsınız ashabına ehlen selamen selamen dediği yerden sizin için de birer kapı aralar Allah. Onun için dünyada evet böyle kapılar aralar Allah, bazen de kulunu imtihan eder, aralamaz. Ama araladığı bir yer var muhakkak. O da inşallahü rahman cennet. Allahu ekber. Bilmiyorum bunu daha önce anlattım mı? Hatırlamıyorum. Anlattım da Tefsir-i Furkan'da anlattım, onu hatırlamıyorum. Hollanda'da bir gün çalışıyorum. Tabii ikinci öğretim, üniversite akşam, gündüz de maişeti sağlamak lazım. Çalışıyorum. Nerede çalışıyorum? Gül fabrikasında çalışıyorum. Gül bahçesinde çalışıyorum daha doğrusu. Niye öyle bir iş seçmek durumunda kaldım? Çünkü orada mesai erken başlıyor. 4.30'da başlıyor gece. Öğlen de 4.30'da bitiyor. Ondan sonra da okula yetişmek gerekiyor falan. Tabii işe girdim, çalışıyorum. İşimin ilk günü de etrafımızda birçok Türk var, Faslı var. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Müslüman çok yani. Hollandalı az, Müslüman çok. Tabii taşeron aracılığıyla gidiyoruz iş yerine. Ben ilk gün vardım, namaz vakti girdi. Hemen bir kendime kutu ayarladım, karton kutu. Hemen de kıbleyi tayin ettim, namazımı kıldım. Tabii aradan birkaç ay geçtikten sonra esas patron, yani Hollandalı kafir, taşeron vasıtasıyla haber gönderiyor. Diyor ki, Abdullah'ın günde 3 defa 10'ar dakikadan olmak üzere yarım saat köşede bir şeyler yaptığını görüyorum. Bu tabii kafirler menfaatperest. Bunu yazın birazdan, 3 dakika sonra falan lazım olacak. Menfaatperest. Bütün hayatları bu esas üzere kurulu. Hesap etmiş. Hemen sizi de sayısalcı varsa aranızda böyle hemen hesap etsin. Günde yarım saat, 6 gün çalışıyorum. Ne yapar? İşte 3 saat yapar haftada. Ayda 12 saat, 10 eurodan saatli. Oo, maaşa bunu vurduğun zaman bir sürü para yapıyor. Onu düşecek yani, onun derdi o. Gelmiş taşeron vasıtasıyla haber getirdi bana. Dedi ki, Abdullah böyle böyle kafir patron senin işte namaz kıldığını görmüş, kameradan hesaplamış. Dolayısıyla senin maaşından kesinti yapacağını söylüyor. Ya da yapmayıp sonra kıl istersen diye böyle bir haber gönderdi deyince, dedim ki günde yarım saat değil de 1 saat kessin, dedim sünnetlerini de kılayım. Acele acele oluyor yani. Dedim rahat rahat böyle geniş geniş vakitte kılayım, 1 saat kessin dedim. Tamam dedi. Ama Allah da şahit, o anda, o esnada, o anda, o sahnede aklıma gelen ayet bu. Men yettekillâhe yec'al lehu mehraca. Kim Allah'tan hakkıyla korkarsa Allah ona ummadığı yerlerden kapı aralayacak. Benim derdim bu. Bunu riya için anlatmıyorum. Yaşadım. Ne olur ki yani? 1 saat kessin, şu kadar yapar. Ha, ciddi para yapıyor, o ayrı da. Yani ama Allah diyor ki Subhanahu ve Teala يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ Ben ona ummadık kapılar aralayacağım. Dert etmesin kulum. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a tevekkül ederse Allah yeter. Bir ay geçti, baktım maaş bordrosunda yansıyan bir rakam yok. Dedim herhalde ikinci ay toptan kesecek. 2 ay geçti, yok üçüncü ay maaş bordrosuna bakıyorum, hala bir kesinti yok. Ya dedim 4 ayda şimdi toplam keserse o biraz bize dokunacak. Bunu hayal ediyorum, böyle namaz kılıyorum o arada, geldi yanıma. Ayda, yılda nadir görürüz onu. Büyük patron geldi. Yanı başımda ben namaz kılıyorum. Selam verdim. Dedim ki niye bekliyorsun başımda? Dedi ki bitti mi, konuşabilir miyiz? Bilmiyor ki namazın ne olduğunu. Bizim o, Allah selametlerini versin, Türklerden de görmemiş malum. Dedim bitti. Dedim bu arada maaşı hala tam gönderiyorsun. Bak kesinti yapacaksan kes, çünkü bana ağır gelecek. Dedi kesmiyorum. Ben ne oldu bilmiyorum ama sen işe başladığın günden bu yana benim cirom 2 misli arttı. İstediğin kadar kıl. Allahu Ekber. İstediğin kadar kıl. Yani ne yapıyorsan onu yapmaya devam et. Bilmiyorum ama sen geldikten sonra cirom arttı. Ve ben namazlarımı kesintisiz kıldım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Men yettekillâhe yec'al lehu mehraca. Kim Allah'tan hakkıyla korkarsa ve takva dürtüsüyle hareket ederse, yani Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hayatını düzenlerse, Allah kulun hiç ummadığı yerden ona kapılar aralayacak. Dostlar, bunu da bir kenara bıraktık. Temas edilmesi gereken takva konusuyla alakalı olarak önemli hususlardan bir tanesi de, girizgahta kısmen söyledim ama buna ayrı bir bab açmayı da uygun gördüm bu anlamda. Bir soruyla aslında başlamak istiyorum. Şimdi Desem ki, genelde klişedir, ben söylüyorum bunu. Sorularım da sadece konuya bir girizgah yapabilmek gayesiyledir genelde. Yoksa sizi sınamak yahut da bu konuyla alakalı samimiyetinizi test etmek değildir. Allah da biliyor. Desem ki sağ baştan başlayarak, imkan olsa da her birinizi ayrı ayrı sorsam. Desem ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dost olmak ister misiniz? Evet. Abestir değil mi? Kim istemez? Aynen öyle. Ben de zaten bir konuyu en azından girizgah yapabilmek gayesiyle bu soruyu soruyorum. Ben inanıyorum, inananlar adına herkese sorsak dışarıda, herkes Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dost olmayı isteyecektir. Dost olmayı Allah bize nasip etsin. Yakın olmayı nasip etsin. Havzu Kevser'de elinden şerbetler içmeyi Allah bize nasip etsin. Şimdi dedim ya, takvaya farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorum bu anlamda. Bugün maalesef birazdan bir hadis-i şerif paylaşacağım. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a kimlerin dost olabileceği ile alakalı. Ama bugün Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a yakın olmak ve dost olmak şöyle olmuyor. Gördüklerimi paylaşıyorum. Bunu yine bu işi yapan kardeşlerimizi itham etmek için de söylemiyorum. Bak, ısrarla söylüyorum. Yanlış anlaşılmaktan korktuğum için altını ısrarla çiziyorum. Vallahi inanın dostlar, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama komşu olmak, dost olmak, yakın olmak, ahbap olmak, elinde zikir matikle salavat-ı şerife getiriyorken, diğer eliyle de faiz kredisiyle alışveriş yapmak değildir. Var mı buna benzer örnekler, numuneler hayatımızda? Vallahi çok. Günde yüzlerce, binlerce salavat-ı şerife getirdiğiyle övünen ve aslında bunun da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dost olmayı murad eden bu kardeşim, o aynı kardeşim, aleyhissalatü vesselamın ayaklar altına aldığım dediği faizle iştigal etmekten hiç rahatsız olmuyor. Bütün içtenliğimle söylüyorum. Bu dostluk yalandır. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın böyle dostluğa ihtiyacı yok. Ve böyle kişilerin dostu olmadığını da söylüyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haram kıldığıyla iştigal edeceksin. Ama bir elinde muhabbetini ibraz etmek adına, sevgini göstermek adına, ona dost olmak adına salavat-ı şerife getireceksin. Bunun adına bizim oralarda dostluk demiyoruz. Bu Resulullah aleyhissalatü vesselamın getirdiğini anlamamaktır. Getirdiğine muhalif hareket etmektir. Resulullah aleyhissalatü vesselama hürmet değil, saygısızlıktır. Onun için aleyhissalatü vesselama dost olabilmenin yolu sadece ve sadece salavat-ı şerife getirmekten ibaret değildir. Bu iyidir, olmalıdır, evet. Ama bir elimiz bunu yapıyorken diğer elimiz faizle ticaret yapıyorsa, vallahi dostluk değil bu. Allah'ın Resulü'nün böyle dostluklara ihtiyacı yok. Allah'ın Resulü dinini yeryüzüne hakim kılmaya çalışacak. Bunun uğrunda canını, malını, her şeylerini feda etmeyi göze alacak. Siz ise yahut da Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı sevdiğini söyleyenler, elinde zikir matikle, kayıtsızca, olanlara bitenlere sessizce salavat getirecek ve Resulullah'a dostluktan bahsedecek. Öyle bir dünya yok. Yok öyle bir dünya. Peki Resulullah'a kim dost olacak? Ben söyleyeyim mi? Daha doğrusu ben biraz susayım. Muaz bin Cebel anlatsın. Radıyallahu anh. Diyor ki Muaz bin Cebel, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, beni Yemen'e vali tayin etti. Yemen'e diyor vali tayin etti. Yolculuk sırasında Medine'ye böyle artık mesafeyi diyor açtık. Medine geride kaldı. Ve aleyhissalatu vesselam yürüyor. Ben ise diyor bineğimin üzerindeydim. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a dedi ki, ya Muaz, Bakarsın bir daha Medine'ye geldiğinde ben olmam. Ya bu dosta söylenir mi? Ama söylemiş aleyhissalatü vesselam. Demiş ki Muaz, belki Medine'ye bir daha gelişinde ben olmam. O zaman benim olmadığımda da kabrimi ve mescidimi ziyaret edersin. Olur mu? Başlıyor Muaz ağlamaya. Diyor, niye öyle dedin ya Resulallah? Diyor ki Muaz niye ağlıyorsun, ağlama. Ağlama ey Muaz. Muaz diyor ki beni teskin etti, ağlama dedi. İşte benim gönlümü almaya çalıştı. Çünkü Muaz bin Cebel, aziz dostunu aleyhissalatu vesselam'ı bir daha göremeyeceğini çok iyi anlamıştı. Onu teskin ettikten sonra diyor ki Muaz radıyallahu anh, diyor ki yönünü diyor Medine'ye döndü. Ve dedi ki sen ağlama Muaz ama dinle. İnsanlardan bana en yakın olanları kim ve nerede olursa olsun Allah'a karşı takva olanlar olacaktır. Allahu Ekber. Bu müjde sana Müslüman kardeşim. Bu bizlere birer müjde. Hem dünyamıza hem ukbamıza ışık tutacak bir müjde. Muaz ağlıyor Allah'ın Resulü'nü bir daha göremeyeceğim diye. Allah'ın Resulü yüreklere su serpercesine. Diyor ki ağlama Muaz ve dönüyor Medine'ye. Diyor ki insanların bana en yakın olanları Allah'a karşı en takvalı olanlardır. Sonra diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şüphesiz ki benim dostlarım muttakilerdir. Kim dedim? Muttakilerdir. Vallahi sen faizle iştigal ediyorsan sen muttaki değilsin. Sendelemiş senin ayağın. Öyleyse getirdiğin salavat Allah'ın Resulüne dost olmayı hak ettirmiyor. Şüphesiz ki benim dostlarım muttakilerdir. Bu söz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ait bir söz. Tabii, dolayısıyla az önce bir soru sormuştum. Demiştim ki Resulullah'a dost olmak ister misiniz? Hepiniz de evet demiştiniz. Sözünüzü melekler kaydetti. Allah azze ve celle de şahit. Biliyor. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dostlarından olmayı murat ediyorsak emirlerine ve yasaklarına göre bir yaşam süreceğiz. Düşünebiliyor musunuz? وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ buyurmuş Allah Azze ve Celle. Allah'ın indirdikleriyle hükmet ve bugün Allah'ın mülkünde Allah'ın sözü hakim değil. Allah'ın hükümleri hayatımızda tatbik olunmuyor. Ben Resulullah'ı çok sevdiğimi söylüyorum. Ona dost olmayı murat ettiğimi ifade ediyorum. Ama dinin yeryüzüne hakim olması için kılımı kıpırdatmıyorum. Vallahi de, billahi de, tallahi de Resulullah'a dostluğumda samimi değilim. Vesselam. Bu samimiyet virajıdır ha. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dost olmak samimiyet virajının olduğu tam yerdir. Takva ile alakalı belki temas edilmesi gereken çok diğer önemsediğim bir mesele daha. Bugün yine yanlış anlaşılıyor olduğundan ötürü bu konuya ayrı bir parantez açmayı uygun gördüm. Dostlar takva şekilcilikten ibaret değil. Yine bunu kardeşlerimiz bu anlamda yanlış anlamasın. Biz genelde takva dendiğinde ben kendi nefsim adına söylüyorum. Takvanın hakiki manasını öğrenmeden önce takva diğer insanların normalde insanların yapmayıp diğer insanların yapabildiği nedir o? Fazlaca nafile ibadetleri artırmak. Yahut da cübbe ve sarık anlamında böyle şeklen bir kıyafete bürünmek. Bize ilk aklımıza gelen şey bu adam Mehmet'e nazaran daha da takvalı ya. Baksana misvağı elinden hiç eksik etmiyor maşallah. Hele şu sakal ya arkadaş çok düzgün ya. Bu. Biz bunu duyuyoruz. Ben bunu hikaye kitaplarından alıntı yapmıyorum. Ama biz ta başında takvanın böyle olmadığını ifade ettik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Neye bakar? Sizin kalbinize ve amellerinize bakar. Sırf tartışılır bir konu ama yani sırf aleyhissalatü vesselamın sünneti olması hasebiyle işte sarıktır, cübbedir, böyle bir kıyafetle, böyle bir anlayışla sokakta yürümek ve bunun adına biz takva diyoruz da eğer ki bu aynı zat-ı muhterem Allah azze ve celle'nin haramlarıyla iştigal etmekte bir beis görmüyorsa vallahi bu takva değil. Ve böyle değerlendirilmesin diye bunun için ayrı bir parantez açtım. Takva şekilcilik değildir. Takva Allah'ın emri ve yasağı doğrultusunda, yasakları doğrultusunda hayatı idame etmektir. Ama bugün maalesef böyle anlaşılmadığını bildiğimiz için altını çizmek istedim. Saçı başı dağınık olabilir mi? Olabilir. Bazen bakıyoruz, diyoruz ki bu adam geldiyse ben gideyim. O adam varsa da ben gitmiyorum. Vallahi belki de takvalı. Hangi anlamda takvalı? Bizim tarif ettiğimiz anlamda takvalı. Belki faizin fesine bulaşmamıştır. Belki de haram düşüncesiyle ne bileyim şüpheli olan bir şeyi bile terk etmiştir. Allah'ın emirlerini hiç aksatmamıştır, bilmiyoruz ki. Bildiğimiz bir tek şey var. Zahiren kişinin kılığı ve kıyafetiyle takva ölçüsü tayin edilmez. Bildiğimiz şey bu. Bunu da aleyhissalatü vesselam öğretiyor bize. Aleyhissalatü vesselam bir gün oturuyor ashabıyla. Bu beni çok etkiliyor. Amine tabirle öyle böyle değil yani. Tirmizi kaynaklı bir hadis-i şerif paylaşıyorum sizinle. Takvanın özü şu, Allah'la bağ kurabilme kabiliyeti. Burayı bu varsa şekilcilik önemli değil. Hiç önemli değil. Bir gün bir programda namaz kıldırmıştım. Birçoğu da bu kardeşlerimizin o programda vardı. Açık alanda bir namazdı. Tabii sonrasında video kanallarında bu namazı yayınladılar. Cemaatle kılınan namazı. Kardeşim bir tanesi şöyle yorum yapmış. Hocam kıraat enfes. Ama diyor başında takka yok ya diyor takvasızsın. Kıraat diyor çok enfesti. Ama diyor başında takka yoktu diyor sende takva yok. Bu değil yani bizim konuştuğumuzda. Böyle değerlendirmiyoruz biz takvayı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, oturuyorlar ashabıyla birlikte. Nice zayıf, mustazaf, üzerinde eski püskü elbiseleri olan, baktığın zaman aman ya bu adamın da hali nice dediğimiz insanlar vardır ki, onlar ellerini semaya kaldırsa, kasem ederek Allah'a dua etse, yeminle söylüyorum ki Allah onların duasını geri çevirmez, onlardan bir tanesi de bu saçı başı dağınık Berâ bin Malik'tir. Hay ya Rabbi, bu ne bir kutlu müjdedir ki Berâ bin Malik için. Daha dünyadayken diyor ki Resulullah Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, senin saçın başın dağınık Berâ, üstün paşın bakılmayacak halde, evet bu doğru, hakikaten böyle perişan bir vaziyettesin ama, sen öyle bir adamsın ki, elini semaya kaldırsan ve kasem ederek dua etsen Allah senin gibi yiğidin duasını geri çevirmez. Berâ bin Malik. Yer Tuster. Ebu Musa el-Eş'ari fethetmeye çalışıyor Tuster'i. Sasani topraklarının olduğu o bölge, kocaman yerler. Gelmişler gelmişler burayı da alıverelim demişler subhanallah. Tuster. Ama fetih zorlanmış. Aşamıyorlar. Yani fetih kapıda ama bir türlü o engeli aşamıyorlar. Uzuyor. Zayiat vermeye başlıyorlar. Mücahitler Müslümanlar safında hakikaten bir zayiat oluşmaya başlayınca sahabelerden, yaşlılardan böyle kanaat önderi diyebileceğimiz hemen o bir araya geliyorlar, diyorlar ki ya Berâ bin Malik aramızda. Onlar çünkü bunu Resulullah Efendimiz'den duydular. Diyorlar ki haydi Berâ'ya. Gidiyorlar Berâ bin Malik'e. Diyorlar ki Berâ, biz senden için Resulullah'ın ne dediğini pekala biliyoruz, unutmadık. Sen üstün paşın peşmurde, hakikaten perişan bir vaziyette, eş'ate ve akbara, saçı başı dağınık bir adamsın. Ama Efendimiz senden için demişti ki, kasem ederek Allah'a dua etse, Allah o adamın duasını geri çevirmez. Bir kasem ederek dua et de, şu tüster bizim olsun ya. Bak, zayiat veriyoruz, haydi. Ellerini semaya kaldırıyor. Berâ bin Malik, adam gibi adam. Diyor ki ya Rabbi, onları yenmemiz için sana kasem ediyorum. Bizi onlara galip kıl Allah'ım. Diyor ya Rabbi, başka bir şey daha var. İlk şehit olan kul olabilme için sana kasem ediyorum. Benim şehit olmam nasip et Allah'ım. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah geri çevirir mi? Çevirmedi. Çevirmeyeceğini bildiği için şehitliğini de hemen üleştiriverdi yanına. Dedi ki tüsteri alalım ama da beni de şehit kıl ya Rabbi dedi. Kasem ederek dua etti. Şehit kıl Allah'ım dedi. Kasem ederek ellerimi açıyorum ya Rabbi dedi. Allah inananlara tüsteri verdi. Berâ bin Malik'i de aldı. Ama dua öyle, yapacak bir şey yok. Tuster bu. Ama Berâ bin Malik bu. Saçı başı dağınık olabilir yani. Ama Allah Azze ve Celle ile öyle bir bağ kurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki o saçı başı dağınık adama bakmayın siz. Allah'tan bir şey istesin, Allah geri çevirmez. Böyle bir şey yok. Bu ne mutluluktur Berâ bin Malik için. Bu ne bir şereftir ya. Allahu Ekber. Tabii belki sona doğru yaklaşırken hatırlıyor musunuz? Sohbetimin başlarında şöyle bir ifade kullanmıştım. Oraya tekrar geleceğim için de üstelemedim o ifadeyi ama çok böyle mihenk taşı mesabesindedir bu ifade. Takva müminin tek geçerli akçesidir. Nerede? Hem bu dünyada hem de ukbada. Vallahi malını götüren yok. Var mı? Mülkünü? Şu koltuk nasıl bir koltuksa götüreceğiz zannediyor herkes ama yok, gitmiyor. Bu aklınıza ne gelirse siz çoğaltabilirsiniz. Gitmiyor. Orada geçerli yegane akçe takva. Yani Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda yapılmış işler. Doğru mu kardeşler? Bu. Ötesi yok. Kumeyl, duydunuz mu siz? Kumeyl bin Ziyad radıyallahu anh. Ben anlatayım o zaman size inşallah. Hazreti Ali radıyallahu anh ve Kumeyl bize neyi anlatacak? Onları misafir ediyorum ya. Bize takvanın ukbada geçerli yegane azık olduğunu anlatacak. Biz hepimiz bunun böyle olduğunu biliyoruz ama kardeşiniz Abdullah bir vesileyle hatırlatsın inşallah. Rahman. Takva ukbada geçerli tek akçedir. Tek. Ötesi yok. Yani Allah'ın emirleri ve yasakları, helalleri ve haramları doğrultusunda yapılmış ameller. Ötesi yok. Kumeyl bin Ziyad ve Ali radıyallahu an beraber geziyorlar. Diyor ki, Kumeyl anlatıyor. Biz diyor, affedersiniz. Biz diyor Medine sokaklarında yürüyoruz. Bir mezarlığın yanından geçerken Ali radıyallahu an durdu. Mezarlığa doğru eğildi. Başladı mezarlıklarla konuşmaya. Kumeyl anlatıyor. Ey kabirde yatmakta olanlar. Ali radıyallahu anh. Ey çürümeye mahkum olanlar. Ey karanlık ve tenha yerlerin sakinleri. Bize söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Kumeyl diyor ki Ali mezarda yatanlarla konuşmaya başladı. Dikkat edin. Şeyin, fıkhın kapısından bahsediyorum. Kapı kapı. İlmin kapısı. Yatanlarla konuşuyor, ölülerle. Diyor ki, ey karanlıkta kalmışlar. İşte ey çürümeye mahkum olmuş olanlar. Ey kabirde yatanlar, bize söyleyeceğiniz var mı? Ali radıyallahu anh diyor ki, bizim var. Diyor ki, siz öldükten sonra diyor, mallarınızı varisler paylaştı. Çocuklarınız vardı ya, geride bıraktınız. Artık onlar yetim. Ey ölüler, çürümeye mahkum olanlar, geride bıraktığınız eşleriniz vardı ya, çoktan başkalarını buldular. Ha, bizim söyleyeceklerimiz bunlar ey ölüler. Sizin var mı söyleyecekleriniz? Dönüyor Ali Kumeyl'e. Diyor ki, Kumeyl, söyleyemezler. Ama ben inanıyorum, söyleyecek olsalardı şöyle derlerdi. Ey hayattakiler, ukbada tek geçerli en hayırlı azık takvadır. Ondan ayrılmayın. Ali diyor. Radıyallahu anh. Konuşabilselerdi böyle derlerdi. Burada tek geçerli bir şey var. O da takva derlerdi diyor. Diyor ki Kumeyl, sonra oturdu hüngür hüngür, Ali radıyallahu anh ağladı. Çünkü orada tek geçerli şey takva. Biz dostlar, sonuç itibariyle eğer ki Rabbimizin rızasını kazanmayı arzuluyorsak, şu bize verilmiş bedenin, emanetin cehennem narından azat olmasını istiyorsak ve Rabbimizin kilen selama selama, onlara hoş geldin, selametle giriniz, o dediği zümrelerden olmayı murad ediyorsak, bunun yegane yolu takvaya bürünmektir. O elbiseyi kuşanmaktır. Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda bir hassasiyet gözetmektir. Ve bu doğrultuda bir yaşam idame etmektir. Tıpkı Ebu Bekir radıyallahu anh gibi. Vallahi ben ziyadeyi kelam etmeyeceğim. Ben sözü ona bırakacağım. O da bugünkü sohbetimizi anlatımıyla bitirecek inşallahü rahman. Neyi anlatacak? Takvanın ne kadar önemli bir şey olduğunu, helaller ve haramlar doğrultusunda yaşamanın ne kadar önemli bir mesele olduğunu anlatacak. Ebu Bekir radıyallahu anh eve gelmiş, hizmetkarı hemen onun acıktığını bildiği için bir yemek hazır edivermiş onun huzuruna. Bukhari kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum sizinle. Hemen önüne getirilen yemeğe Ebu Bekir radıyallahu anh yemeye başlamış. Bir lokmayı böyle yudumlamış, hizmetkarı demiş ki, efendim size bugün ne oldu? Demiş, ne oldu? Demiş ki, normalde her gün ama her gün sizin önünüze hazır ettiğim yemeğin akıbetini sorardınız. Derdiniz ki, bu yemek nereden geldi? Neyle pişirdin? Nasıl pişirdin? Bu yemeği neyle hazır ettin? Takva hassasiyetine bakınız. Allahu Ekber. Bugün diyor sormadınız, bir sıkıntı mı var? Hakikaten diyor ya, çok acıkmış olmalıyım. Onun için diyor dalgınlığıma dek geldi. O bir tane lokma gitti bu arada. Şimdi soruyorum, sen bu yemeği nereden temin ettin? Hizmetçisi diyor ki, efendim ben sizinle tanışmadan önce cahiliye dönemimde sihirbazlıkla uğraşırdım. Sihir işi yapar, bundan da gelir elde ederdim. Birisine, bir adama büyü yaptım. Parası yoktu yanında, sonra veririm dedi, uzadı ve uzadı. Bugün o adamı çarşıda gördüm, alacağımı istedim, param yok ama şu yemeğim var, İstersen bunu sana vereyim buna karşılık dedi, ben de onu getirdim size ikram ettim deyince, diyor ki, Allah seni bildiği gibi yapsın, sen beni helak mı etmek istiyorsun? Elini boğazına götürdü Ebu Bekir radıyallahu anh. O bir lokmayı çıkarmanın mücadelesinde, yanındakiler anlatıyor, diyor ki, ama çıkaramadı. Hatta birisi oradan demiş ki, ya Ebu Bekir, onu suyla karıştırmadı müddetçe çıkmaz. Biraz su iç. Ebu Bekir su yudumluyor, bir taraftan da o yuttuğu lokmayı çıkarmaya çalışıyor. Bir lokmadan bahsediyorum. Köşklerden, evlerden, yatlardan, binalardan, ticaret mallarından değil, bir tane lokmadan bahsediyorum. Ebu Bekir radıyallahu anh, öyle ki öleceğini zannetmişler yanındakiler. O lokma çıktığında şu ifadeyi kullanıyorlar: hay senin canın sağ olsun, Allah iyiliğini versin ya Ebu Bekir, az önce öyle yazdıydın da bu lokma yüzünden miydi? Cevaba dikkat edin. Sadrınıza, zihninize, gönlünüze, not defterinize nakşedin Allah için. Diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi şu lokmanın çıkması karşılığında canımı feda edeceğimi bilseydim vallahi verecektim. Bu lokma çıkacak ama öleceksin ey Ebu Bekir deselerdi ölecektim. Çünkü ben şu iki kulağımla Resulullah'tan duydum. Ne duydum? Ateşe en layık olan şey haramla beslenen bedendir. Onun için diyor bunu çıkardım. Takva bu. Gerisi lafı güzaf. Allah cümlemizi hakkıyla takvayı anlayanlardan ve takva elbisesini kuşananlardan, o zırhı giyenlerden eylesin. Rabbim akıbetimizi hayır eylesin. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Amel ettiklerimizi de anlatmayı nasip etsin inşallah. Allah cümlenizden razı olsun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.